ทีนี้มาถึงเรื่องแปลกๆที่ป้าสุภาเล่าให้ฟังคนแก่ๆนี่ก็มักจะคิดถึงแต่เรื่องเก่าๆแก่ๆที่ผ่านมานานแล้วเรื่องใหม่ๆนี่มันมีน้อยลงชีวิตที่ผ่านโลกมาขนาดนี้มันเต็มไปด้วยความหลังที่ยังพอจำได้ติดสมองอยู่เป็นช่วงช่วงห่วงห่วงตอนๆในสมัยนั้นที่บ้านเมืองยังเป็นบ้านป่าเมืองดงอยู่การไปมาหาสู่กันก็ต้องเดินไปที่หมู่บ้านก็เหมือนกับอยู่อีกโลกนึงข่าวคราวต่างๆที่หมู่บ้านอื่นนี่ไม่ค่อยจะได้รับรู้หรอกนานๆจะรู้ทีเมื่อมีคนไปหมู่บ้านนั้นมาแล้วก็ไปได้ข่าวแล้วเอามาเล่าแล้วก็จะเป็นข่าวใหม่สำหรับหมู่บ้านนี้เอามาเล่าขานสู่กันฟังอย่างตื่นเต้นเหมือนเป็นเรื่องใหม่เอี่ยมที่เพิ่งจะเกิดสดๆร้อนๆทั้งที่ความจริงเรื่องมันผ่านมาตั้งเป็นปีๆแล้วเรื่องราวข่าวคราวไม่ว่าดีว่าร้ายนี่มันช่วยเปลี่ยนความจำเจหน้าเบื่อเปลี่ยนความรู้สึกที่ไม่มีอะไรใหม่ให้เลือดลมมันสูบฉีดได้ดีทีเดียวที่หมู่บ้านเนี่ยป้าคนนึงแกอยู่แถวๆบ้านป้าสุภาเนี่ยแกชื่อป้าเล็กวันหนึ่งแกไปหาหยูกยามารักษาแม่ที่แกง่อมของแกเขาว่ามีหมอยาเก่งคนหนึ่งที่หมู่บ้านใกล้ๆกันแกก็ดันด้นออกจากบ้านไปตั้งแต่เช้าเดินไปกับลูกชายของแกไปกันสองคนไปที่บ้านหมอยาคนนั้นน่ะเดินกันไปตั้งแต่เช้ากว่าจะเข้าเขตหมู่บ้านโน้นก็เกือบจะบ่ายต้องแวะกินข้าวกลางวันกันระหว่างทางข้าวกลางวันที่คดจะเข้าจากหม้อแล้วก็ห่อใบตองติดตัวเตรียมกันไปนั่นแหละสมัยก่อนนั้นกับข้าวแห้งๆก็ไม่มีอะไรดีไปกว่าปลาเค็มเนื้อเค็มไข่ต้มไข่เจียวหรือว่าน้ำพริกเผาผักกาดเค็มอะไรพวกนี้แหละก็พกพากันไปแวะกินใต้ต้นไม้ลมเย็นๆสองแม่ลูกกินข้าวกันอย่างหิวโหยเพราะว่าเหนื่อยที่ต้องตั้งหน้าตั้งตาเดินกันลูกเดียวแดดก็ร้อนนั่งกินข้าวกันอยู่ที่ใต้ต้นไม้ชายป่ามีตาแก่คนนึงโผล่มาจากไหนก็ไม่รู้เห็นกันก็ตอนที่แกมายืนอยู่ใกล้ๆแล้วแล้วแกก็พูดว่าแหมกินกันอร่อยดีเชียวนะฮะป้าเล็กก็บอกว่าเดินกันมาเหนื่อยหิวข้าวก็เลยแวะกินก่อนจะไปบ้านหมอเปล่งไปขอเจียดยาเขาเอาไปให้แม่กินเจ็บป่วยมานานแล้วรักษายังไงก็ไม่หายถ้าได้ยาหม้อไปต้มให้กินก็คงจะดีขึ้นได้ยินเขาว่าหมอเปล่งแกเก่งตาแก่ก็บอกว่าหมอเปล่งบ้านอยู่ไม่ไกลหรอกเดินเลยวัดไปหน่อยก็เจอแล้วนี่มาจากไหนกันล่ะเนี่ยป้าเล็กก็ตอบไปว่ามาจากหมู่บ้านโน้นก็ชี้มือให้แกดูแกก็พยักหน้าเห็นแกยืนมองกินข้าวกันอยู่ป้าเล็กก็รู้สึกเอ๊ะแกจะสอดรู้สอดเห็นเรื่องคนอื่นมากไปก็นึกในใจว่ามายืนดูอยู่ได้คนจะกินข้าวกินปลาอดอยากมาจากไหนหรือไงจะมาขอกินหรือเปล่าเนี่ยถ้าขอกินก็ไม่ให้หรอกของมีน้อยเดี๋ยวจะไม่อิ่มจะไปไหนก็ไม่ไปแปลกแต่ป้าเล็กก็กลัวจะเสียมารยาทก็แกล้งเอ่ยปากชวนแกกินข้าวด้วยแกก็บอกแกไม่กินหรอกแกกินอิ่มแล้วแต่ที่มายืนดูเห็นกินกันอร่อยน่าดูก็เลยหยุดดูป้าเล็กได้ยินคำตอบก็เลยโล่งอกแล้วก็ถือโอกาสมองดูแกอย่างละเอียดถี่ถ้วนก็เห็นว่าแกเป็นคนแก่ร่างเล็กตัดผมสั้นๆเกรียนๆผมก็งอกขาวหมดทั้งหัวแล้วแข้งขาแกก็เล็กนุ่งกางเกงขาสั้นเสื้อเก่าแต่งเนื้อแต่งตัวก็ชาวบ้านธรรมดาธรรมดาคนหนึ่งถ้าจะให้ป้าเล็กเดาก็ต้องว่าตาคนเนี้ยคงจะไม่ใช่คนร่ำรวยมีเงินมีทองอะไรก็คนอย่างแกอย่างลูกแกเหมือนกันนั่นแหละแล้วต่อมาป้าเล็กก็สังเกตเห็นว่าเท้าข้างหนึ่งของแกเล็กกว่าเท้าอีกข้างหนึ่งเป็นเท้าข้างซ้ายที่ดูแล้วออกจะสั้นๆแคบๆกว่าเท้าข้างขวาแล้วก็ยังเห็นอีกว่านิ้วหัวแม่โป้งของเท้าข้างนั้นมันกุดหายไปไม่มีเล็บป้าเล็กก็มองหน้าเจ้าของเท้าผิดแปลกนั่นอีกทีปรากฏว่าแกก็กำลังมองป้าเล็กอยู่ป้าเล็กพยายามจะบอกให้ลูกชายดูความผิดปกติแต่เขาก็เอาแต่ก้มหน้าก้มตากินด้วยความหิวเขาก็เลยอดได้เห็นของดีของแปลกที่เขาเกิดมาคงจะไม่เคยเห็นมาก่อนเลยแกยื่นหน้าไปหาลูกชายแล้วบอกให้เขาดูของดีด้วยเสียงเบาๆลูกชายก็ถามว่าอะไรนะแม่พูดเสียงดังฟังชัดเลยเชียวแกต้องรีบจุปากห้ามปรามเขาแต่เขาก็ไม่เข้าใจป้าเล็กก็สายหน้าแล้วพอเหลือบมองผู้มาเยือนที่ยืนอยู่ตอนนี้ไม่มีแล้วอ้าวหายไปแล้วหายไปไหนอ่ะหายไปเร็วเหลือเกินหายไปไม่ทันรู้เลยอ่ะลูกชายถามแม่ว่าแม่มองหาอะไรตาคนนั้นหายไปไหนแกก็ถามลูกชายว่าตาคนไหนลูกชายถามผมไม่เห็นใครสักคนเลยแม่ลูกชายก็มองหาบ้างก็ไม่เห็นใครจริงๆของเขาแหละแกก็เลยบอกลูกชายว่าก็เขาไปแล้วแกจะเห็นได้ยังไงเล่า เอ้าจะไปกันใหญ่แล้วแม่ลูกชายว่ามีใครมาที่ไหนกันก็เรานั่งกินข้าวกันอยู่สองคนเท่านั้นแกบอกว่าลูกไม่ได้มองมัวแต่ยัดข้าวอยู่อย่างเดียวอย่างนี้ใครมันจะมาฆ่าเอาก็ไม่รู้เรื่องรู้ราวหรอกตายเปล่าสองแม่ลูกก็เถียงกันเรื่องที่มีคนมายืนดูพวกเขากินข้าวป้าเล็กก็ยืนยันว่ามีจริงๆฝ่ายลูกชายก็ยืนยันไม่มีใครมาหรอกเถียงกันจนกินข้าวอิ่มออกเดินทางต่อไปยังบ้านหมอยาเดินผ่านวัดมาแล้วตามที่ตาแก่ประหลาดคนนั้นบอกก็ยังไม่เจอบ้านหมอก็ถามชาวบ้านแถวนั้นก็ไม่มีใครรู้สายหน้ากันท่าเดียวป้าเล็กสงสัยมากว่ามันเกิดอะไรขึ้นตาแก่นั้นหลอกเอาหรือยังไงในใจก็นึกก่นด่าตาแก่สองแม่ลูกหาบ้านหมอเปล่งไม่เจอเดินวนเวียนไปวนเวียนมาถามเขาจนทั่วหมู่บ้านก็ไม่มีใครรู้จักหมอเปล่งแถมยังบอกอีกว่าหมู่บ้านนี้ไม่มีใครเป็นหมอหรอกก่อนโน้นมีอยู่คนก็ตายไปแล้วไม่ได้ชื่อหมอเปล่งชื่อหมอปลายป้าเล็กก็คิดว่าเออหรือมันจะเป็นคนเดียวกันหรือเปล่าในชื่อคล้ายๆกันลูกชายนะท้อใจขึ้นมาก็ชวนแม่กลับป้าเล็กก็บอกว่ากลับยังไงยังไม่ได้ยาก็เกิดเถียงกันอีกพักในที่สุดก็ต้องกลับมาก็เล่าเรื่องที่ไปเจอมาเพื่อนบ้านก็ว่าแกไปผิดหมู่บ้านแล้วแกก็บอกแกไม่ผิดละจะผิดก็ไปได้ยังไงลูกชายก็ยืนยันว่าใช่บางแพรกกันแหละยังเห็นวัดบางแพรกเลยเพื่อนบ้านก็พากันพูดว่าที่บ้านบางแพรกก็มีหมอชื่อเปล่งอยู่จริงๆบ้านอยู่เลยวัดบางแพรกไปหน่อยถามเขาหรือเปล่าแกก็ว่าถามเขาจนทั่วหมดหมู่บ้านแล้วมันก็เป็นเรื่องแปลกประหลาดมากป้าเล็กมารู้ตอนหลังจากคนหมู่บ้านนั้นว่าแกโดนผีเจ้าที่ตรงที่แกไปนั่งกินข้าวใต้ต้นไม้หลอกหลอนเอาคนบางแพรกเขาว่าแกกับลูกชายเนี่ยพูดจาอะไรไม่รู้เรื่องโดนกันมาเยอะแล้วนั่นเพราะแกไปนึกคิดไม่ดีกับเขาแต่คนนี้ก่อนโน้นเคยเป็นเจ้าของที่ดินแถวๆนั้นฐานะดีต่อมาก็ตายพอตายวิญญาณก็ยังเฝ้าที่ดินตัวเองอยู่ตรงนั้นแหละคอยหลอกชาวบ้าน แปลกดีทีนี้ก็มาถึงเรื่องเล่าชาวบ้านท่านผู้ฟังเป็นเรื่องแปลกๆพี่นงนุชเนี่ยเป็นลูกสาวของลุงอำนวยลุงอำนวยเนี่ยเป็นพี่ชายของแม่คุณวิทยาที่เล่าเรื่องนี้ให้ฟังนะครับคุณวิทยาเล่าว่าเรื่องมันมีอยู่ว่าพี่นงนุชเนี่ยรักชอบอยู่กับพี่ชำนาญรักกันมากรักกันมาตั้งแต่สมัยที่ยังเรียนหนังสืออยู่วิทยาลัยเทคนิคแล้วพอเรียนจบมีงานทำก็จะแต่งงานกันแต่พอเอาดวงไปให้หมอดูผูกแล้วเกิดดวงไม่สมพงกันไม่เชื่อหมอดูเอาไปให้พระท่านช่วยผูกดวงให้อีกก็ได้ผลออกมาอย่างเดียวกันพวกผู้ใหญ่ก็เลยไม่ยอมให้แต่งงานกันส่วนพี่นงนุชกับพี่ชำนาญก็บอกว่าไม่ถือเรื่องนี้เขาสองคนรักกันเรื่องดวงไม่เป็นปัญหาว่างั้นทั้งคู่จะแต่งงานกันให้ได้ใครห้ามก็ไม่ฟังแล้วถ้าไม่แต่งก็จะไปอยู่ด้วยกันเฉยๆว่างั้นลุงอำนวยปวดหัวมากแล้วแกเชื่อว่าลูกสาวคงจะเปรี้ยงพร้ำเสียเนื้อเสียตัวให้แฟนหนุ่มไปแล้วเพราะคบหากันมาตั้งนานปีถ้ายังไม่เสียก็คงไม่ดื้อรั้นขนาดไม่ฟังเสียงใครเลยแต่ยังไงก็ตามจะให้สองคนแต่งงานกันไม่ได้นะแกสงสารลูกแต่งไปแล้วดวงจะถึงคาดคนใดคนหนึ่งจะต้องมีอันเป็นไปแล้วแกก็ไม่อยากให้ลูกสาวตายหรือว่าเป็นไม้ทั้งที่ยังสาวลุงอำนวยใช้วิธีห้ามไม่ให้พี่นงนุชไปพบกับพี่ชำนาญแล้วก็ไม่ให้ไปมาหาสู่กันก็ทำให้พี่นงนุชร้องไห้อยู่แต่ในห้องทางด้านพ่อแม่ของพี่ชำนาญก็ห่วงลูกห้ามลูกของตัวเองไม่ให้ติดต่อกับพี่นงนุชซ้ำหาผู้หญิงคนใหม่ให้เขาด้วยแต่พี่ชำนาญรักเดียวใจเดียวไม่สนใจผู้หญิงคนนั้นรักพี่นงนุชคนเดียวก็เพียรพยายามมาหาพี่นงนุชแต่ว่าลุงอำนวยบอกว่าอย่าพบกันอีกถ้าพบกันอีกแล้วเมื่อไหร่เนี่ยจะลืมกันได้ว่างั้นพี่ชำนาญอ้อนวอนยังไงลุงอำนวยก็ไม่ยอมในที่สุดพี่นงนุชก็แอบหนีไปกับพี่ชำนาญไม่มีใครรู้ว่าหนีไปอยู่ไหนตามหากันวุ่นวายไปหมดแต่หาไม่เจออ่อนอกอ่อนใจลุงอำนวยถึงกับนั่งเอามือกุมหัวอย่างจนหนทางติดตามปีนึงเต็มๆเลยที่ทั้งสองหายไปไม่ส่งข่าวคราวให้ใครรู้เป็นตายร้ายดียังไงก็ไม่ทราบได้วันนึงก็ได้ข่าวว่ามีคนไปเจอว่าอยู่ด้วยกันที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์หนีไปไกลมากจากจังหวัดสระบุรีไปถึงประจวบเนี่ยคนที่ไปเจอเข้าไปคุยด้วยแต่ว่าทั้งสองคนก็พากันหนีไปเขาก็ตามไม่ทันก็เลยไม่รู้ว่าอยู่บ้านหลังไหนตรอกซอกซอยอะไรลุงอำนวยได้รู้ข่าวพี่นงนุชยังมีชีวิตอยู่ก็เบาใจขึ้นมาหน่อย ประมาณ2เดือนต่อมาคืนหนึ่งลุงอำนวยตื่นขึ้นมาเพราะได้ยินเสียงคนเดินอยู่บนบ้านคืนนั้นแสงจันทร์ข้างแรมก็พอจะส่องให้มองเห็นบ้างลางๆแกจำได้ว่าเป็นพี่นงนุชเดินเข้ามาหยุดยืนอยู่แกก็ดีใจส่งเสียงเรียกนุชนุชใช่ไหมลูกมาไงเนี่ยมืดค่ำดึกดื่นเท่านั้นเองร่างนั้นก็หายวับไปแกก็งงมากรีบเปิดไฟหาดูจนทั่วบ้านก็ไม่พบไม่เห็นประตูบ้านก็ปิดก็ทำให้แกใจเสียเกรงว่าพี่นงนุชจะเป็นอะไรไปคนในบ้านเขาว่าแกคงฝันไปเท่านั้นน่ะคิดถึงลูกสาวว่าเป็นยังไงบ้างแกก็เลยเอาดวงของพี่นงนุชไปให้หมอดูผูกดวงดูซิว่าจะมีเคราะห์มีโศกอะไรบ้างไหมหมอดูอยู่แถวบ้านชื่อลุงมหาเขาเรียกแกอย่างนั้นเพราะว่าก่อนโน้นบวชพระแล้วก็สึกออกมาลุงมหาก็ดูให้น่าเครียดทีเดียวบอกลุงอำนวยว่าพี่นงนุชน่ะมีเคราะห์หนักให้รีบสะเดาะเคราะห์เสียให้ทำด่วนเลยลุงอำนวยกลุ้มใจมากไม่รู้จะติดต่อลูกสาวได้ยังไงคืนต่อมาแกนอนไม่หลับคิดถึงแต่ลูกจนต้องลุกมานั่งที่ระเบียงเรือนในความมืดแกก็มองไปที่หน้าบ้านก็เห็นใครคนหนึ่งยืนอยู่ตรงนั้นมายืนตั้งแต่เมื่อไหร่แกก็ไม่รู้ในแสงจันทร์ข้างแรมอันรูปรูนั่นแกก็เห็นว่าเป็นพี่นงนุชแกก็ร้องเรียกอีกนุชนุชก็มาสิลูกพ่อแกส่งเสียงเรียกร่างนั้นก็เลือนหายไปคราวนี้แกยืนยันกับคนอื่นได้ว่าแกไม่ได้ฝันเพราะแกนั่งลืมตาอยู่ประสาทก็ไม่ได้หลอกหลอนแกด้วยแกยังมีสติสตังดีครบถ้วนเช้าวันต่อมาก็มีโทรเลขมาที่บ้านแจ้งข่าวว่านงนุชเสียชีวิตแล้วที่โรงพยาบาลคนส่งข่าวคือพี่ชำนาญเขาบอกที่อยู่ที่บ้านพักเอาไว้ลุงอำนวยกับญาติก็เหมารถไปกันด่วนปรากฏว่าพี่นงนุชตายตั้งแต่คืนที่ลุงอำนวยเห็นพี่นงนุชเดินเข้ามาหาสาเหตุการตายก็คืออุบัติเหตุรถชนข้ามถนนแล้วไม่เห็นรถที่แล่นมาตอนหัวค่ำทั้งสองเนี่ยหนีไปอยู่ประจวบไปขายของเลี้ยงชีพกันพักอยู่ในตลาดค่ำวันนั้นพี่นงนุชออกมาซื้อก๋วยเตี๋ยวแล้วโดนรถกระบะชนไปตายที่โรงพยาบาลตอนดึกทุกคนก็เสียใจแต่ช่วยอะไรไม่ได้ดวงไม่สมพงษ์ก็ต้องเป็นอย่างเนี้ยดวงดับตั้งแต่ต้นแล้วลุงอำนวยได้แต่ร้องไห้คิดถึงลูกสาวที่มีอยู่คนเดียวตายแล้วก็ยังมาให้เห็นตอนหลังลุงอำนวยก็บวชอุทิศส่วนกุศลให้ลูกแล้วก็ช่วยทำให้ใจตัวเองสงบด้วยครับอีกเรื่องหนึ่งเป็นเรื่องของคุณมณีคุณมณีเนี่ยแต่งงานเมื่อปีพ.ศ.2540กับผู้ชายที่รักชอบกันมาร่วม3ปีโดยระหว่างเป็นแฟนกันก็ลักลอบได้เสียกันก่อนแต่งเพราะว่าเขามือไวใจเร็วพาแกเข้าโรงแรมซะนะมณีก็สู้กำลังเขาไม่ไหวหลังจากนั้นก็เลยได้เสียกับเขาเรื่อยมาจนแต่งงานกันเขาก็รักมณีมากไม่เคยเปลี่ยนใจไปยุ่งเกี่ยวกับผู้หญิงอื่นก็ตั้งใจกันว่าอีกสัก2ปีจะมีลูกเพราะว่าจะเก็บเงินสร้างฐานะกันเสียหน่อยก่อนจะมีลูกจะได้ไม่ลำบากแต่แล้วเขาก็มีเคราะห์วันนั้นเขาทำงานเข้ากะดึกมณีก็อยู่ที่ห้องพักเขาไปเข้ากะสักสองชั่วโมงเห็นจะได้ก็มีคนมาเรียกมณีเพื่อนเขาเองมาบอกว่าสามีอยู่โรงพยาบาลมณีก็รีบสวมเสื้อผ้าไปกับเพื่อนของเขาซ้อนมอเตอร์ไซค์เข้าไปที่โรงพยาบาลภูมิพลก็ปรากฏว่าเขาทนพิษบาดแผลไม่ไหวขาดใจตายซะแล้วเรื่องมันมีอยู่ว่าเขาเข้ากะดึกคงจะง่วงหรือเพลียอะไรสักอย่างทำให้เขาพลาดเพราะว่าทำงานอยู่กับเครื่องจักรขนาดใหญ่ในห้องปั่นฝ้ายมันฉุดเขาเข้าไปเกือบทั้งตัวส่วนบนโดยเฉพาะแขนขวาหัวไหล่โดนเข้าอย่างหนักจนเนื้อแหลกเละทางบริษัทก็ช่วยเหลือเงินมาก้อนนึงมณีก็เสียใจไม่มีกระจิตกระใจจะทำงานเลยคิดจะออกไปอยู่บ้านนอกแต่ว่าหัวหน้าเขาดีมากเขาพูดปลอบใจให้มณีมีกำลังใจบอกว่าถึงอย่างไรเธอก็ต้องมีชีวิตต่อไปคนเรามันก็ตายด้วยกันทั้งนั้นไม่วันนี้ก็วันหน้าเรายังไม่ตายก็ต้องทำงานเพราะเรายังต้องกินต้องใช้ต่อไปวันหน้าเนี่ยยังรออยู่มณีก็ตัดสินใจทำงานต่อไประหว่างนั้นเองก็มีผู้ชายคนหนึ่งเข้ามาชอบเธอมณีไม่ได้ชอบเขาเลยเพราะว่ายังลืมแฟนเก่าไม่ได้แต่เขาก็ดีนะวนเวียนให้เวลามณีเป็นเพื่อนตอนที่แกเปล่าเปลี่ยวยามไม่สบายเขาก็พาไปหาหมอนี่เองที่ทำให้เขาชนะใจมณีได้ตกลงมณีก็ยอมใช้ชีวิตร่วมกับเขาหลังจากที่แฟนตายไป9เดือนเต็มๆเขาย้ายเข้ามาอยู่ในห้องพักที่มณีกับแฟนเคยอยู่กันแล้วก็นอนบนที่นอนซึ่งครั้งหนึ่ง แฟนเก่าก็นอนกับแกนั่นแหละมันมีเรื่องแปลกๆเพราะว่าเหมือนกับดวงวิญญาณสามีเก่ามาวนเวียนอยู่ในห้องด้วยทำให้ทั้งสองคนหาความสุขกันไม่ได้เลยจะต้องระแวงเหมือนกับมีคนสอดรู้สอดเห็นอยู่ตลอดเวลาชีวิตกู้ไม่มีความสุขแล้วแกก็ฝันเห็นสามีเก่ามาหาแล้วก็พูดว่าให้มณีนี่เลิกกับแฟนใหม่เสียเขาหวงเขาไม่อยากให้แกมีแฟนใหม่แล้วก็ต่อว่าต่อขานว่าทำไมถึงได้ลืมเขาง่ายนักมณีก็สะดุ้งตื่นรู้สึกหวาดกลัวมากก็หารือกับแฟนว่าจะไม่อยู่ห้องนี้แล้วจะต้องเปลี่ยนไปอยู่ที่อื่นพอปลายเดือนก็ย้ายห้องไปเช่าห้องที่อยู่ใหม่แต่ก็หนีไม่พ้นซึ่งยังถูกรบกวนอีกแฟนก็เลยไปขอได้สายสินมาจากพระองค์หนึ่งเอามาโยงไปรอบๆห้องนอนคล้ายๆว่าล้อมมาไว้ปรากฏว่ามณีนอนไม่ได้เลยหลับทีไรจะต้องฝันเห็นแต่เขาโกรธมากที่เอาได้สายสินมาล้อมรอบห้องเขาบอกว่าเขาอยากจะอยู่ใกล้ๆมณีนะแต่ว่ามณีทำไมถึงรังเกียจเขามากทำไมรังเกียจเขาก่อนนั้นเคยสาบานกันว่าจะไม่ลืมเขาจะมีเขาเป็นสามีคนเดียวจะไม่รักชายอื่นอีกแล้วทำไมไม่รักษาคำพูดคำสาบานเขาว่าอย่างนั้นมณีก็รู้สึกเสียใจที่ไม่ทำตามที่พูดกับเขาได้แต่จุดธูปขอโทษเขาแล้วก็เล่าให้แฟนใหม่ฟังว่าเรื่องราวมันเป็นยังไงแฟนใหม่ก็ดีเขาเข้าใจเขาว่าทำบุญกรวดน้ำไปให้เขามากๆเขาจะได้ไปผุดไปเกิดวิญญาณสามีเก่ามาเข้าฝันให้มณีเลิกกับแฟนใหม่ไม่อย่างนั้นแฟนใหม่จะต้องมีอันเป็นไปมณีก็ตกใจมากบอกกับแฟนใหม่ว่าฝันยังไงเล่าให้ฟังแฟนใหม่ก็พูดว่าเขาไม่เป็นอะไรหรอกเขามั่นใจตัวเองอยู่ต่อมาอีกไม่กี่วันก็ปรากฏว่าวันนั้นวันอาทิตย์มณีอยู่ห้องคนเดียวเพราะว่าแฟนไปหาเพื่อนที่พระโขนงขี่มอเตอร์ไซค์ไปค่ำแล้วก็ยังไม่กลับก็นึกเป็นห่วงรอเขาจน3 ทุ่ม 4 ทุ่ม 5 ทุ่มก็ยังไม่กลับไม่รู้เขาไปทำอะไรอยู่ที่ไหนตอนเช้ามณีถึงได้รับทราบข่าวร้ายอุบัติเหตุมอเตอร์ไซค์ชนกับรถปิกอัพแฟนตายคาที่คนที่เห็นเหตุการณ์คือพ่อค้าร้านขายข้าวต้มโต้รุ่งบอกว่าแฟนเนี่ยขับรถมาแล้วก็ร้องลั่นว่ายายายาเขาว่ามันคล้ายๆเขาควบคุมแฮนด์รถไม่ได้รถมันพุ่งเขาใส่ปิกอัพทันทีเสียงโครมดังสนั่นเลื่อนลั่นมณีก็นึกถึงความฝันที่สามีเก่ามาขู่เขาเอาจริงไม่ได้พูดเฉยทำให้ขนลุกด้วยความหวาดกลัวเอ๊ะทำไมเขาถึงได้หวงรุนแรงเอาถึงตายเชียวเหรอแกก็เลยไม่กล้ายุ่งเกี่ยวกับใครอีกจนทุกวันนี้กลัวประวัติศาสตร์จะซ้ำรอยครับมาถึงเรื่องสุดท้ายท่านผู้ฟังเมื่อประมาณปีพ.ศ.2509ได้มีคนแถวๆสระบุรีนั่นแหละไปทำงานที่กรุงเทพแต่แล้วไปโดนรถชนตายเขาไปทำงานเป็นคนส่งจดหมายก็คือบุรุษไปรษณีย์นั่นแหละดูเหมือนสมัยก่อนเขาจะใช้จักรยานกันหรือว่าเลิกงานแล้วเขาก็ไปขี่จักรยานก็ไม่แน่ใจแต่ที่แน่ๆตอนที่เขาโดนรถมันชนเอานั่นน่ะเขาขี่จักรยานอยู่มันชนแล้วก็ทับซะหัวเละเลยตอนนั้นเขาอายุแค่30 กว่าเท่านั้นอุตส่าห์ทิ้งลูกเมียไว้ที่บ้านแล้วก็ไปทำงานหาเงินเสร็จแล้วก็กลับไปโดนรถชนตายน่าสงสารเขาจังเลยชาวบ้านก็สลดใจไปตามกันพอตายแล้วพ่อแม่กับเมียของเขาก็ไปรับศพกลับมาตั้งสวดที่วัดที่สระบุรีคนไม่ว่าจะไปตายที่ไหนพอตายแล้วญาติก็ต้องรับศพกลับบ้านเกิดละไม่อยากไปเผาที่อื่นกันหรอกนี่ก็เหมือนกันคุณวิไลจำได้เลยวันนั้นฝนตกพรำสมัยนั้นถนนหนทางยังเป็นดินอยู่ฝนตกรถที่บรรทุกศพมาก็เข้าไม่ได้ทางมันเละเทะไปหมดเป็นโคลนเป็นหล่มเข้ามาก็คงไม่ถึงวัดแล้วเผลอๆเข้ามาก็กลับออกไปไม่ได้จะยุ่งกันใหญ่ไอ้คนขับรถมันก็กลัวกลับไม่ได้ก็เลยต้องหามศพกันเอามันทุลักทุเลน่าดูเหมือนกันทางมันลื่นหามกันมาคนหามก็ลื่นล้มโลงกระแทกเกือบพังโอ้ถ้าโลงแตกแล้วยุ่งกันแน่เลยพวกเขาหามกันจนถึงวัดแล้วนึกว่าไม่มีอะไรตอนขึ้นบันไดศาลาเชือกดันขาดโลงหล่นกระแทกขั้นบันไดไม้โลงแตกแบะออกจากกันคนตายกลิ้งหลุนลงไปตามขั้นบันไดผู้คนเนี่ยตกตะลึงกันหมดร้องกันเอะอะลั่นวัดพระเนนตกใจลูกศิษย์วัดวิ่งไปดูเห็นแล้วเด็กบางคนถึงก็ร้องไห้เลยวิ่งกลับกุฏิเพราะว่าสภาพศพมันน่าเกลียดน่ากลัวมากแล้วกลิ่นของมันก็ร้ายกาจนักหมาวัดได้กลิ่นของเน่าเหม็นมันก็นึกว่าเป็นอาหารของมันก็พากันวิ่งกรูจะเข้าไปกินศพ ผู้คนต้องช่วยกันไล่ให้มันออกไปคุณวิไลอยู่บนศาลาดูเขาช่วยกันไล่หมาหมามันก็อยากกินศพมันก็ไม่ยอมไปต้องหาไม้มาไล่ตีมันมันถึงได้หนีไปตั้งหลักอยู่ใต้ถุนกุฏิทำท่าจะวิ่งเข้าใส่อีกก็รีบช่วยกันยกศพขึ้นศาลาแล้วก็ต่อโลงประกอบให้เข้าที่เข้าทางใช้ไม้ตามจะพอหาได้นี่ใส่ศพไปได้ตกกลางคืนน่ากลัวมากฝนก็พรำเดือนก็มืดตื้อจุดตะเกียงเจ้าพายุสองดวงสว่างก็ยังสู้ความมืดไม่ได้คุณวิไลเนี่ยนอนค้างที่วัดช่วยงานศพเขาเพราะว่าชอบพอรักใคร่กับยายของคนตายมานานแล้วหนาวสั่นไปหมดหมาวัดมันพากันส่งเสียงเห่าหอนหวยหวนแล้วตอนดึกๆ ก็มีเสียงเหมือนคนมาเดินอยู่ที่ใต้ถุนศาลาเดินไปเดินมาอยู่อย่างนั้นอ่ะไม่มีใครกล้าลงไปดูว่าใครมันเดินปล่อยให้ดังอยู่ตั้งนานกลัวจนเกือบจะเป็นลมตายโบราณเขาว่าถ้าหมาหอนเนี่ยมันเห็นผีก็เลยกลัวกันใหญ่สงสัยว่าผีคนตายคงจะต้องมาแน่ๆคุณวิไลเนี่ยสวดมนต์ไหว้พระไม่เป็นอันหลับอันนอนพวกขี้เหล้านึกว่าเมาแล้วไม่กลัวผีที่ไหนได้พอหมาหอนเลิกกินเหล้ากันเลยพากันเงียบกริบนะไม่ส่งเสียงเอะอะอีกได้แต่นั่งมองตากันลูกสาวตัวเล็กๆของคนตายอายุตอนนั้นก็คงจะ3ขวบอยู่ๆก็ตื่นขึ้นมาร้องไห้จ้านั่งมองไปทางบันไดศาลาชี้นิ้วไปเรียกพ่อมาแล้วพ่อไปไหนมาพ่อมาแล้วแม่ทั้งที่กลัวกันมากแต่ไม่ว่าใครก็พากันมองไปตามเด็กมองไปที่บันไดทางขึ้นมันก็ว่างเปล่าไม่เห็นมีใครสักคนเดียวแต่เด็กกลับมองเห็นว่าพ่อเดินมาแม่ของเด็กหรือว่าเมียคนตายก็ถามลูกว่าไหนลูกขวัญไปแล้วล่ะนอนซะเถอะแต่เด็กกลับบอกว่าพ่ออยู่นั่นน่ะเดินมาแล้วก็หยุดไม่ได้เข้ามาแม่ไปรับพ่อมาสิไปรับพ่อมาตอนนั้นเองกลิ่นเหม็นก็โชยอยู่เต็มศาลาคุณวิไลเนี่ยขนลุกเกรียวคนตายมาแน่ๆไม่อย่างนั้นคงไม่เหม็นตลบอย่างเงี้ยจะว่ากลิ่นจากโลงศพออกมาก็คงไม่เหม็นขนาดเกือบสำลักเสียงหมาก็หอนกันมาหยุดมันเป็นคืนที่ทำให้คุณวิไลขนหัวลุกจริงๆพ่อหายไปแล้วพ่อไปไหนแล้วแม่เด็กไม่เห็นคนตายแล้วกลิ่นก็จางหายไปแล้วอย่างนี้จะไม่ให้เชื่อว่าผีคนตายมาได้ยังไงตอนเผาก็มีเรื่องน่ากลัวอีกเพราะไฟกำลังลุกอย่างนั้นก็มีเสียงคนร้องไห้เป็นเสียงผู้ชายเวลามันก็เย็นมากแล้วคนมาเผาศพก็กลัวรีบกลับกันอย่างเร่งร้อนเสียงร้องไห้สะอึกสะอื้นเหมือนดังมาจากเมนเผาศพไปแหละแต่รับรองมาในตอนนั้นไม่มีใครสักคนที่ไปร้องไห้อยู่แถวนั้นพวกเจ้าภาพก็ไปที่ศาลาใหญ่กันหมดแล้วสับปะเลอก็รีบใส่ไฟโหมเป็นการใหญ่เพื่อให้ศพมอดไหม้ก่อนที่จะมืดค่ำเพราะความหวาดกลัวคืนนั้นผีก็เข้าฝันเมียบอกเป็นห่วงลูก3คนเลี้ยงลูกให้ดีๆนะอย่ามีผัวใหม่นะเดี๋ยวลูกจะลำบากเมียของเขาก็ดีไม่มีผัวใหม่ละเลี้ยงลูกจนโตลูกเขาก็ดีทั้ง3คนเลยครับครับนั่นก็เป็นเรื่องแปลกๆนำมาเล่าสู่กันฟังวันนี้ครับเวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังที่เคารพขอได้รับความขอบพระคุณจากผมอาจารย์ยอดพบกันใหม่วันต่อไปครับสวัสดีครับ